सुरैया। शाम के धुंधलके में ताहिर एक वीरान बस्ती में दाखिल हुआ। उजड़े हुए मकान गवाही दे रहे थे कि तातारियों के सैलाब की कोई लहर इस बस्ती से गुजर चुकी है। घोड़े की रफ्तार जाहिर कर रही थी कि आसपास का कोई मकान उसकी मंजिल मकसूद नहीं। ताहिर आंखें फाड़ फाड़ कर किसी मकान के रोज़न से रोशनी की झलक तलाश कर रहा था। अक्सर मकानों के दरवाज़े खुले थे और उनके सामने बर्फ़ के ढेर ये जाहिर कर रहे थे कि उनके अंदर कोई नहीं। एक मकान के बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर ताहिर ने तलवार की नोक से एक किवाड़ अंदर की तरफ धकेला। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर से गली सड़ी लाशों की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ताहिर का रास्ता रोक लिया। घोड़े ने कान खड़े करके गर्दन हिलाई और आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहिर ने घोड़े को थपकी देकर उसकी बाग ढीली छोड़ दी और कहा, मेरे दोस्त, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर तुम्हें कोई गोशा आफियत मालूम है तो जल्दी पहुंचो। जब घोड़ा बस्ती से बाहर निकल रहा था, ताहिर को आखिरी बार ख्याल आया कि शायद घोड़े की फिरास्त पर एतमाद करना अकलमंदी ना हो। रात की तारीकी लहजा ब लहजा बढ़ रही थी। ताहिर ने फिर एक बार घोड़े को रोका और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, कोई है, कोई है। उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे में फना हो गई और उसके बाद एक तरफ से भेड़ियों की चीखों ने इस ख्याल की तरदीद कर दी। उसका घोड़ा पहली बार एक झुरझुरी लेने के बाद हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट अपने सवार से ये कह रही थी, मायूस क्यों होते हो, मंजिल आ चुकी है। ताहिर ने फिर घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। बस्ती से थोड़ी दूर आगे जाकर घोड़ा घने दरख्तों में गुजरता हुआ एक टीले पर चढ़ने लगा। बर्फबारी और तारीकी में ताहिर के लिए दो कदम आगे देखना भी मुश्किल था। टीले की चोटी पर एक दीवार के करीब पहुंचकर घोड़ा मुड़ा और दीवार के साथ साथ एक तरफ हो लिया और चंद कदम पर वो एक खुले दरवाजे से गुजर कर हिनहिनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ताहिर के सामने एक बुलंद मकान था। वो कुव्वत इरादी जिसके पास वो यहाँ पहुँचा था अब जवाब दे चुकी थी। जलती हुई अंगेठी के सामने लेट कर सो जाना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मकान की देवड़ी का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर रोशनी का नामो निशान तक ना था। घोड़ा देवड़ी में दाखिल होकर रुक गया। ताहिर घोड़े से उतरा। उसके पांव सुन्न हो चुके थे, टांगों में जिस्म का बोझ उठाने की ताकत ना थी। उसने सोचा, शायद इस मकान में भी कोई ना हो, शायद घोड़े ने उसकी आखिरी मंजिल के लिए इस बस्ती के उजड़े हुए मकानों में से बेहतरीन मकान मुंतखब किया हो। वो अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, और उसकी आवाज़ पत्थर की दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आने लगी। उसने घोड़े को छोड़ दिया और दोनों हाथ फैलाकर दीवारों को टटोलता और बदस्तूर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ने लगा। देवड़ी उबर करने के बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ और उस कमरे की दीवार के साथ चलता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचा, लेकिन कहीं उसे अपनी आवाज़ का जवाब न आया। मान उसे ख्याल आया कि वो रेत पर उम्मीदों का महल तामीर कर रहा है। अगर यहाँ कोई इंसान होता तो मकान के तमाम दरवाजे खुले ना होते। उसने अपने दिल में कहा, इस वक्त आग की एक चिंगारी मेरी जान बचा सकती है, लेकिन आग जलाने के लिए उसके पास कुछ ना था। अचानक उसने अपने पाँव के नीचे कोई नरम शय महसूस की। उसने झुककर हाथों से टटोला तो ये एक पोस्तीन थी। उसने फर्श पर बैठकर पोस्तीन अपने गिर्द लपेट ली और जल्द ही ये महसूस किया कि उसकी बदौलत उसकी खोई हुई हरारत वापस नहीं आ सकती। लेकिन चंद घड़ियां पेशतर उसने घोड़े को ताईदी गैबी समझा था, अब भी उसका ज़मीर ये तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि अल्लाह ताला उसे तन्हा छोड़ देगा। उसे यकीन था कि खुदा ने उसे अपनी रहमत से यहाँ तक पहुँचाया है। खुदा से उसने एक आला मकसद के लिए ज़िंदा रहने की दुआ की थी और यह मकसद यहाँ पहुँचकर पूरा नहीं होता। यह मकान उसकी आखिरी मंजिल नहीं, कुदरत फ़क्त उसका इम्तिहान लेना चाहती है। मायूस होना मोमिन की निशानी नहीं। ये रात गुजर जाएगी, सुबह को सूरज की हरारत उसे नई ज़िंदगी का पैगाम देगी, और यह भी हो सकता है कि इस मकान के किसी गोशे में कोई अल्लाह का बंदा आग जलाकर उसका इंतज़ार कर रहा हो। इस जहनी कशमकश के दौरान उसे नमाज का ख्याल आया। اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جاذبیت تھی، لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کمسن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے دو فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کمسن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے حیران سا ہو کر سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر، آپ کا لہجہ بالکل عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں، آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا تھا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا، اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا، میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ کمسن لڑکا شمع لیے ہوئے آگے چل دیا۔ 2 کمروں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹھری میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹھری کے ایک کونے سے پتھر کی فرش کی ایک سیل اٹھائی۔ سیل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کمسن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہخانے میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا شگاف اسی سیل سے بند کر دیا۔ تہخانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف 3-4 پوستینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو کچھ مل گیا تھا، اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیے۔ کمرہ کافی گرم تھا، طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوستین ڈال دی۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر شمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو گئی؟ نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے، آپ اس مکان کے تہخانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کے آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے آ دبوچا۔ اب آپ بتائیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے، سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا، اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخرا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے، ہمارے قافلے کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کچھ پیش نہ گئی، وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑی گئیں۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کی جان بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا، میں نے اسماعیل کو خچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنے بہنوں کے وہ جگردوز چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہ بھولیں گی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا، اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ نوجوان نے طاہر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے، آپ نے اپنی سرگزشت ابھی تک ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوسری بار طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر سی فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے، انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلق یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن قوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ الگ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک قریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہخانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا، ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہخانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہخانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہخانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا۔ دو دن تک ہم اس تہخانے میں چھپے رہے، محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دو دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ وہ دو دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے سے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چر رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد چار دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف روانہ ہو جائے، ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے۔ لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری کی صفاقی کا شکار ہوا ہے۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ تھا، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ تھا۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں۔ اسماعیل نے چونک کر کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تہخانے کی دھندلی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریک تھی۔ لڑکی اور اس کا بھائی کسی جھجک کے بغیر آگے آگے جا رہے تھے، لیکن طاہر جھجک جھجک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے۔ طاہر کوئی 50 گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور آگے نکل گئے۔ طاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے راستہ نہیں ملتا۔ لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا، اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ اسماعیل نے طاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ طاہر نے کہا، ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ہاں لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی۔ ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا، اب ذرا سنبھل کر چلیں، آگے چشمہ ہے، اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی۔ دائیں ہاتھ مڑنے کے بعد دو تین قدم چل کر لڑکی پھر رک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی۔ طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر اس تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے سے نکل رہا تھا۔ 5-6 قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا۔ پانی کی گہرائی ایک بالشت سے بھی کم تھی۔ لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور طاہر ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے۔ ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی۔ برف باری تھم چکی تھی لیکن مطلع ابرآلود تھا۔ درخت، پتھر اور زمین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ सुरंग से निकलता हुआ पानी एक छोटी सी नदी बनाता और संगरेजों से टकराकर एक दिलकश नगमा पैदा करता हुआ इस तंग वादी के दरमियान एक बड़ी नदी से जा मिलता था। ताहिर थोड़ी देर के लिए एक दिलकश मंजर में खो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए नादास्ता तौर पर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज़ हो गईं। वो हसीन थी, शबनम में धुले हुए फूल से ज़्यादा हसीन। मुसव्विर फितरत ने बर्फ़ का हसीन मुजस्मा बनाकर उसमें गुलाबी रंग भर दिया था। हसन व मलाल ने उसका चेहरा बादल के हल्के से नकाब में छुपे हुए चांद से ज़्यादा दिलकश बना दिया था। लड़की मुंह फेर कर बेतवज्जही से अपने भाई की तरफ देखने लगी और ताहिर के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, उसने जवाब दिया और परेशान सी होकर ताहिर की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें यह कह रही थीं, देखो मैं तुम्हारी पनाह में हूँ लेकिन एक गुयूर बाग की बेटी हूँ। ताहिर ने अपने जिस्म में एक कपकपी सी महसूस की और मुंह फेर लिया। कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला, मुझे बहुत जल्द बगदाद पहुँचना है लेकिन उससे पहले मैं आपको बल्ख पहुँचा दूँगा। हम मुतला साफ होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? लड़की ने इशारा करते हुए जवाब दिया, उस तरफ से सामने की पहाड़ी उबूर करने के बाद। ताहिर ने कहा, अगर सूरज निकल आया तो हम कल रवाना हो जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अभी शायद और बर्फ पड़े। ताहिर ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरें, मैं ऊपर जाकर देख आऊँ। शायद? शायद क्या? लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, आपका ख्याल होगा कि शायद मुसलमानों की फ़ौज नज़र आ जाए। मैं भी सुबह शाम यही ख्वाहिश लेकर उस पहाड़ी पर जाया करती थी। ताहिर ने कहा, आपका तहखाना तो काफ़ी महफूज है लेकिन क्या बस्ती के लोगों में से किसी को भी उसका पता ना था? सुरैया ने जवाब दिया, नहीं, इस वादी के गर्द हमेशा पहरा रखा जाता था। अब्बा जान ने जब यह तहखाना और सुरंग दिखाई तो मुझे एहतियात की वजह मालूम हुई। बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ताहिर यह कहकर बर्फ़ पर पांव रखने लगा था कि लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं ठहरिए, इस सुरंग के करीब बर्फ़ पर पांव के निशान ना छोड़िए, आप नदी में से गुज़र कर जाइए। ताहिर सुरैया की हिदायत पर अमल करते हुए नदी में चलता हुआ बड़ी नदी तक पहुँचा और बड़े बड़े पत्थरों पर पाँव रख कर उसे उबूर करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन उसे बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर कोई मुतहर्रिक शय नज़र ना आई। जब वो नीचे उतरकर अपने साथियों के करीब पहुंचा, बर्फ़बारी फिर शुरू हो चुकी थी। ताहिर भूख की शिद्दत महसूस कर रहा था। दोबारा तहखाने में पहुँचने के बाद सुरैया ने गोश्त के चंद टुकड़े और थोड़ा सा खुश्क मेवा एक तश्तरी में डालकर ताहिर के सामने रखते हुए कहा, आपको भूख तो ज़रूर होगी, आपने रात के वक्त भी कुछ ना खाया। ताहिर ने जवाब दिया, शाम को मुझे आपके नौकर के थैले से काफ़ी खाना मिल गया था, मुझे घोड़े की फ़िक्र है, मैं उसे उसी हालत में छोड़ आया था। मैं अलग सुबह ऊपर जाकर उसे अस्तबल में छोड़ आई थी, वहाँ सूखी घास काफ़ी है। यह कहकर सुरैया अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हुई, इस्माइल तुम इनके साथ बैठकर खाओ। इस्माइल ताहिर के साथ बैठ गया। ताहिर ने गोश्त के टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन फिर खींच लिया और सुरैया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप? सुरैया ने कहा, आप मेरी फ़िक्र ना कीजिए, मैं बहुत सवेरे खा लिया करती हूँ। इस्माइल आज ज़रा देर से उठा था इसलिए ये अभी तक भूखा है। ताहिर ने एक निवाला मुँह में डालते हुए लड़के से कहा, इस्माइल खाओ। लेकिन इस्माइल मुस्तरिब होकर अपनी बहन की तरफ देख रहा था। सुरैया ने ज़रा आगे बढ़कर लड़के के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इस्माइल खाते क्यों नहीं? कमसिन बच्चे की आंखों में आंसू भर आए और वो कपकपाते हुए होंठों को भेंचने की कोशिश करता हुआ दोनों हाथ फैलाकर सुरैया से लिपट गया। मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा। ताहिर ने महसूस किया कि कोई तलख शय उसके हलक से उतर गई है। उसने तश्तरी उठाकर सुरैया के सामने रख दी और कहा, मैं अपना हिस्सा खा चुका हूँ। सुरैया ने कहा, नहीं नहीं आप भूखे हैं। ताहिर ने कहा, ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھالی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ کھا لیں، میں انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر کوئی شکار مل جائے گا۔ ثریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں، اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکے مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں۔ ثریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے سے باہر نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد ثریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔ کمسن لڑکے نے جواب دیا، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ ثریا نے تشتری پر پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور کہا، یہ ان کا حصہ ہے، جب وہ آئیں گے انہیں بہت بھوک ہوگی، اور یہ تمہارا اور میرا حصہ ہے۔ دوپہر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرا کر رہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم میں قدرے خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ثریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھیں۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا، آپا وہ ابھی تک نہیں آئے، ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔ ثریا نے جواب دیا، خدا سے دعا کرو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سالار بنا لیتے۔ لیکن آپا، اگر انہیں شکار کے بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے گا۔ اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو، یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسماعیل نے کہا، اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا راستہ دے دیا تو؟ چپ رہو، اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اس نے پھر کہا، اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ اسماعیل خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، آپا آپا ادھر دیکھو، وہ پہاڑی دمبا لا رہے ہیں، دیکھو آپا، دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں، آگ بجھ تو نہیں گئی ہوگی۔ ثریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا، طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دمبا اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا۔ ثریا نے پھر کہا، تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو۔ میں یہ نہ کہتا تو آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتی، لیکن اب تو خدا نے دمبا بھیج دیا ہے، آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اندر چلیں، مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کا کوئی گروہ نہ ہو، یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تہخانے میں ثریا دمبے کا گوشت بھن رہی تھی، اسماعیل طاہر کی طرف آگ کے سامنے بیٹھ کر بار بار بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، آپا اب پک گیا ہوگا، جلدی اتارو۔ طاہر گزشتہ جسمانی تکلیف اور ذہنی پریشانیوں کے بعد اس تنگ و تاریک تہخانے میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا، تاہم مستقبل کے متعلق ایک چپتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محشر اور کھڑے پانی کی سی زندگی میں ایک ارتعاش پیدا کر دے۔ وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریریں کر رہا تھا، کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا، کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حسی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا، اور کبھی زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں ثریا کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آواز جو موسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ آگ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی، وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوشے عافیت تلاش کرتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے۔ صبح کی قہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھندلی شعاعوں کی طرح غم کے بادلوں نے ثریا کے چہرے کو زیادہ دل فریب بنا دیا تھا۔ حیا کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں طاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے چکی تھیں وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی صورت اس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی، ایسی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کسی کی رفاقت کی احتیاج محسوس کرتا ہے، جہاں کسی دوشیزہ کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ اسے واپس دلانا اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کے بجائے کانٹوں کو مسلنے میں زندگی کی صحیح لذت محسوس کرتے ہیں، جنہیں رباب کی تانوں سے تلواروں کی جھنکار زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے، جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں، اور کسی ایک پھول کو اپنی زندگی کے لیے سامان تسکین بنانے کے بجائے اپنے خون سے ہزاروں پودوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ثریا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی بے کسی کے تصور نے طاہر کے جسم میں ایک کپ کپاہٹ سی پیدا کر دی۔ اسے قوم کی ان ہزار بے کس بہنوں اور ماؤں کی جگر دوز چیخیں سنائی دینے لگیں جن کے دامن عصمت کی طرف وحشی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، ہماری عصمت کے رکھوالے کہاں گئے؟ ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ طاہر نے چونک کر کہا، ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ثریا تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور طاہر نے پھر کہا، ہمیں صرف پہلی دو تین منزل میں خطرہ ہے، اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے۔ ثریا نے کہا، مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے میں وہاں دوبارہ گئی تھی، مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟ طاہر نے جواب دیا، جو افواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکیں مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے میدان کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے، راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید از قاص نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا، ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت طاہر جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ثریا نے فوراً اٹھ کر سلکتی ہوئی آگ کو پتھر کی سیلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے ثریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوف زدہ صورت بنائے ہوئے دبی زبان میں بولی، یہ شاید تاتاری ہیں لیکن گھوڑے پانچ چھ سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب ہم شاید بلخ نہ جا سکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟ शायद आज ही रवाना हो जाएं। सुरैया ने चौंक कर पूछा, आज? हाँ, आप इस गोश्त में से 2-3 दिन की खुराक थैले में डाल लें। आप पैदल चलने के मुतालिक क्यों सोचती हैं? क्या कुदरत ने हमारे लिए घोड़े नहीं भेजे? सुरैया ने कहा, उनके घोड़े छीनना ज़रा मुश्किल है। ताहिर ने जवाब दिया, जो काम ज़रूरी हो उसके मुतालिक ये नहीं सोचा जाता कि यह मुश्किल है या आसान। थोड़ी देर बाद ऊपर से खटखटाहट की आवाज़ें आने लगीं और सुरैया बोली, वो दरमियान के बड़े कमरे में शायद आग जलाने के लिए दरवाजे तोड़ रहे हैं और घोड़ों को अस्तबल में बांध आए हैं। मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ, उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनकी तादाद के मुतालिक सही अंदाज़ा लगा सकूँगी। ताहिर ने कहा, लेकिन ऊपर के पत्थर को अभी ना हिलाना, शायद कोई ऊपर वाले कमरे में मौजूद हो। नहीं, आप बेफिक्र रहें। सुरैया ये कहकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और सिल के करीब कान लगाकर ऊपर से आने वाली आवाज़ें सुनने लगी। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरी और ताहिर के सवाल का इंतज़ार किए बगैर बोली, वो 6 या 7 से ज़्यादा नहीं, वो तैमूर मुल्क की तलाश में है। मुमकिन है कि सुबह तक उनके और साथी भी आ जाएंगे। मैं उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकी, लेकिन तैमूर मुल्क का नाम बार बार सुनकर मेरा यही अंदाज़ा है, वो इस वक्त ऊपर वाले कमरे से दाएं तरफ 3रे कमरे में है।